Що ж мені зовсім не велено з'являтися у обійстя? Їдь до лісу і побудь там до ночі. Туди батько вийде, скаже, як далі чинити. Тепер уже і Данило розумів, що не в забарі доведеться йому зійти з села. Залишити все це і йти світ за очі шукати кращої долі, або згубити і ту, яку маєш. Не він, звичайно, перший, не він і останній. Так було з року в рік, од роду і до роду. Часто і повсюдно змушені з усяких причин люди братися до земель обітованих. Добре, що є куди, що існує таке місце, такий куточок на Україні, де панує хоч всяка така, але ніби воля. Само існування Запорожжя робило людей сміливішими, навіть далеко за його межами. Тому-то часто нагорьовані на чужій роботі трударі не змовчували родзоному шляхтичеві чи своїй же доморощеній старшині. Не змовчували за кривди, за подіяні мозолястим рукам, часто навіть за найменші кривди. Огризалися, обставали за честь свою, бо навіть убивали державця, коли іншого виходу не було, і тікали на Запорожжя. Одривали от чепіх долоні свої гарячі і брали в руки шаблі. Інколи з однієї неволі потрапляли в другу, в третю, аж поки не складали Христом руки на грудях і не засинали навіки з усмішкою на вустах, що муки їх нарешті скінчилися. І голосили над ними лише степові вітри, і ридали тільки сльотаві надокучливі дощі, та й по всьому. Дома довго гомоніли про це, потім сперечалися, а порішили на тому, що Данилові треба зійти з браного поля. Короткої літньої ночі в світлиці на Чипорової хати зібралася вся сім'я турів. Посиділи перед невідомою дорогою якусь мить мовчки. Пора, щоб дорога рівно стелилася, щоб додому стався. Першим підвівся батько, ну, сину, обняв, пристояв, потім одвернувся до божника, потер кулаком вологі очі. Баба Христина скрикнула і впала на внука, як підтята гострою косою травинка в лузі. «Та на кого ти нас покидаєш, соколи сизокрилий? Та з якої тебе дороги виглядати?» Нечіпір одірвав матір від Данила, посадив на покуті. «Киньте вичитувати, як на зумершину, адже живий Данило. Вернеться іще внук ваш. Ой, чи ж скоро вернеться, та з якої дороги дожидати його? Голуба мого сизокрилого, внученька мого дорогесенького. Чує моє серце, тяжка дорога йому стелиться, ой, Господи!» Плакали всі, плакала і баба Христина. Обняв Данило Кузьму, меншого свого брата, поплескав по плечу. «Прости, великий, слухайся, бабусю і маму, помагай їм». «Помагатиму, брате», – сказав Кузьма. «А ти, Ганю?» – підняв дівчину. «І я також, і мамі, і бабці хліб пектиму, корову доїтиму, і таткові допомочі стану. Я все вмію, мені вже 15. «Скоро буде». «А ні, вже є». «Ну, хай по-твоєму», – сказав батько. «До 17 усі дівчата лід собі доточують, а потім збавляють». «Ну, мамо, зоставайтеся з дороги». Секлета кинулася синові на шию, сплила вузлом руки. Підійшов Данило до діда Петра, що сидів на покуті. «Нагни капустину, писиголовцю, нагни», – зажадав старий. Парубок скорився, став на коліна. Дід Петро обняв кучеряву голову обома руками, покапав гарячим воском сліз прямо на тім'я, тричі поцілував густу чуприну, відштовхнув от себе. «Іди». Обіперся бородою в груди. «Ганко, а в тітки Варки не сплять?» – шепнув. Дівчина защебетала. «Ай, забула, Данилочку рідненький!» Степанида питала. «Гарна така, поцілувала мене». «Яка Степанида?» «Що з тіткою Домахою до пані Аделаїди по заступництво приходила від пана сотника якогось. Найнятися в неї хотіла, щоб і зійти з хати. А я їх, як притемкувато було, і зуспіла. Еге ж вона. Хлопці стояли, дівчата, та й я з ними. Надбігла я до Степанитки. Вона й спитала, чи нема, каже, Данила тут. А я і відповіла, нема, у Київ поїхав. а я сестра його. Тоді вона мене поцілувала. От тобі!» Висолопила язика і вибігла глянути, чи світиться в сусідів. Парубки перезирнулися. Данило кинув на плечі торбину, разом з Феофаном рушив з хати в чорну пащеку ночі. Простояли якийсь мент за ворітьми один перед одним два брати. «Ходи здоровий, Даниле», – обійняв Феофан. «Зоставайся здоровий, Феофане. Іду, брате, скарбів шукати. Дома ні одного не знайшов, а в чужому краю хоч отбавляй». Ніде в селі вже не світилося. З далекого чужого небокраю очікував на Данила молоденький, ніби щойно викупаний у любистку місяць. Позад нього заволували собаки. Повернувся лицем до села. Тінь, відкинута місяцем, тонка і довга, упала із старої високої могили і простяглася головою до рідного обійстя, ніби не хотіла розлучатися з ним, ніби тягла назад, додому. На ранок бралося, коли Данило нарешті дістався до узлісся. «Прощайте, рідні! Ау!» Почулося знедалека, покотилося луною. «Ау! Ау!» «Щоб це могло означати?» — подумав Данило і насторожився. Та в цю мить почувся тріск сухого галуздя, і з лісової гущавини вийшов незнайомий парубійко. Перед Данилом стояла дівчина в поробочому убранні. Це таки дівчина, і до того ж дуже гарна. Не всяка дівчина може переодягнутися парубійком, щоб не пізнали її. І не всяка зважиться, якщо знає ціну своїй вроді, щоб не розкрили підступу. Ця, напевно, не знає, яка вона вродлива. А може це нечиста сила? Хто ти? Мавка лісова. То сіль в очу, то скапка в п'ятці. Бачу, що не вівця. Куди ти йдеш? Чого самотою блукаєш у лісі? Мавка зачудованими очима дивилася на парубка. А як тебе зовуть? Еге ж, Данило. Сміливо так спитала, аж наполохався парубок. Чаклунка? А так, Данило. Звідки ти знаєш? Знаю, лукаво усміхнулася мавка. Звідки? Відвідки. Що це означає? Сорока на хвості дві віди принесла. Одну про Данила, а другу про Кирила. Парубок, бачила мавка, почав прихмурюватись. Тоді сказала примирливо: не серця, Даниле, пізніше про все узнаєш. А йду я туди, куди йти. Нам по дорозі. Гадав на Запорожжя податися. Розмірковував, чи не зупинитися біля Дніпра Славути, лоцманом стати. Вагаюся, чи туди, чи оттуди. А куди, то й сам до ладу не знаєш. До лоцманів то і до лоцманів, на Запорожжя то і на Запорожжя. От і виходить, що нам по дорозі. Тож ходім. І не питай мене більше ні про що, добре? Добре чи не добре, а так, як є вже. Ішли мовчки. Мавка попереду, а Данило за нею вслід. Кінчався ліс, назустріч мандрівникам поспішав ранок. Небо волохатилося хмарами, одна темна туча нагадувала велетенське дерево, на гільці якого жовто-гарячою білкою повисло сонце. Не хапалося перестрибувати на іншу гіть. Данило і мавка спинились під крислатим дубом, що підпирав на узлісся важке олов'яне небо. Без перепочинку йшли добрих півдня, то не гріх і на ноги зважити та підкріпитися, що Бог послав. Сіли прямо на траву, місце було обезлюднене, тихе. «Вибач мені, Даниле, я Степанида», зірвала з голови шапку. Парубок потер чоло шкарубкою долонею. Видобувся на слово. Цього ще мені бракувало. І голосно зареготав. Широко розплющеними очима заглядала Степанида в очі Данилові. Дівчину прижурив здогад, що парубок бере її на глузи. І вона заплакала. Непокірне чорне волосся, розкрутившись з великого вузла, упало на коліна. кинь поласкати свою долю в сльозах. Краще скажи, що ти задумала. А тоді й зміркуємо, як бути далі. Зовуть мене Степанидою. Це вже ти знаєш. Хвилюючись, повела. Я внучка баби Домахи. По неї, по бабці мою, Уляна кілька разів приходила, до матері твоєї кликала. Гостець лікувати. Данило спитав. Чи не тебе це прогнали наші дівчата, як відьму? Степанида застогнала. Не відьма я, не вірш, Данилочку. Не відьма, я це знаю. Уляна в ушу клала. Вона все тобі говорила? Мабуть, не все. Бо змовчила, яка ти гарна. Степанида зашарілася. Розказуй далі. І дівчина, закинувши за спину товстий жмявих своїх кіс, почала сумну оповідку. Степанида з бабою Домахою жила хутором, далеченько від села. Мали хату, клуню на одну соху, повідчину, льошок. Хата стара, але все ж молодша від бабки Домахи, годів і 60 тому поставлена. Іменем діда Степанидиного, а бабиного домашиного чоловіка, названо хутір Карповим або Карпів. Кілька років прожив Карпо хутором, чумакував. Тамуючи біль в серці кожного разу, прощався з дружиною і малим сином, теж Карпом, коли вибирався в дорогу. А одного разу, як поїхав у Крим, та і не повернувся. Сталося це так. Набрали солі, коли вже стемніло, і стали на ніч недалеко від соляних озер, гадаючи, що там безпечніше, ніж у безлюдних степах, де можна натрапити на розбійників. Ніч була. Срібний рогач місяця висів над головами натомлених чумаків. Стояли вантажені сіллю мажі, недалеко воли паслися. Ах, яка ніч! Настояна на густих пахощах степу і моря, високий гір і низько звислого синього неба. Яка ти чарівна!